τα δεξιά. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Και πήγε η χώρα αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά. Να! Αν βοηθήσει Παναγιά. Παναγιά μου, βοήθησέ με. Και έρθουν τα πράγματα δεξιά. Ίσως γλιτώσει αριστερά και πάρει πόδι δεξιά. Προτού το πάρει αριστερά. Άσπρο σκύλος, μαύρο σκύλος. Αριστερά. Να! Και δεξιά. Πού! Και αριστερό δεξιά. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Μία στροφή επαριστερά. Με αγάπη. Και μία επιδεξιά. Τελοπών. Κι όλα στη χώρα μας σωστά. Ο Παναγία μου! Σοφά και επιδεξιά. Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το τρία, ε. Ένα, δύο, τρία. Να! Προς όλες τις κατευθύνσεις. 360 μοίρες, όπως λέει και ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, για τη Μούτζα λέω. Τις Μούτζες δεν είναι μία, είναι πάρα πολλές. Σε όλο αυτό το αριστεροδέξια τραγούδι του Χάρη Κλίν από τις παλιές καλές εποχές, τότε που υπήρχαν τρία κόμματα στη Βουλή, τώρα υπάρχουν περισσότερα, υπάρχουν και περισσότερες τάσεις, απόψεις, μπερδεύονται λίγο τα πράγματα, τότε ήταν καθαρά τι ήταν αριστερά, τι ήταν δεξιά, τι ήταν κέντρο, τώρα έχουν μπλέξει όλα μαζί. Το καταλαβαίνει ο καθένας και έχουν κυβερνήσει και όλα μαζί. Οπότε μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα, αρκεί να μπορεί κάποιος να κάνει το διαχωρισμό. Να μην τα μπλέξει όλα μαζί στο πλυντήριο και αλλάξουν τα χρώματα. Υπάρχουν και κάτι χρωμοπαγίδες, πολύ χρήσιμες. Όποιος θέλει μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. Θα ξεκινήσουμε λίγο με το τι έγινε το 2015 και θα έρθουμε μετά στο 2025. Γιατί το 2015 βασικός παράγων του τόπου, όλα αυτά τα έχει προκαλέσει το βιβλίο του Τσίπρα, ήταν ο Πάνος Καμένος. Πάω στις Βρυξέλλες και του λέω: Αλέξη, κοιτάξτε. Τώρα μας κρεμάσουν. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε στη χώρα με αυτή τη λύση, Σόιμπλε. Πρέπει αυτή η λύση να απορριφθεί. Και είχα μαζί μου τον διπλωματικό μου σύμβουλο, τον πρέσβη του Ελευθερία τον Καραγιάννη. Πολύ έμπειρος διπλωμάτης. Ποιος μας λέει: Κοιτάξτε κάτι. Αυτό δεν μπορεί να το δεχτείτε. Θα πρέπει να ζητήσετε τη βοήθεια των ΗΠΑ να παρέμβουν. Επικοινώνησα λοιπόν με τον Υπουργό Άμυνας και συνεχεία με την κυρία Νούλαντ και τους λέω ότι κοιτάξτε, δείτε, είμαι Υπουργός Άμυνας μιας νατοϊκής χώρας. Εάν περάσει το σχέδιο Σόιμπλε, θα υπάρχει πλήρης αποσταθεροποίηση της χώρας και θα αναζητήσουν κάποιοι ακραίοι λύσεις αλλού. Με σπαραγμό. Ο Πάνος Καμένος αισθάνθηκε την ανάγκη να πάρει την Αμερική και να τους πει ότι δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Πρέπει να κάνετε μια επέμβαση, να ασχοληθείτε κι εσείς, γιατί ο Πάνος Καμένος και τώρα με την Κίμπερλι που την έχει στο πλάι του και τα καθαρίζει τα θέματα, αλλά και τότε καθάριζε τα θέματα και τις καταστάσεις. Ήταν και υπουργός άμυνας, ήταν ο Ζέρβας μαζί με τον Βελουχιώτη, ζητούσαν την παρέμβαση της Αμερικής, όπως ακριβώς είχε κάνει ο Βελουχιώτης και ο Ζέρβας. Έτσι λοιπόν πήρε τηλέφωνο να γίνει η παρέμβαση και τελικά έγινε η παρέμβαση. Δεν μπορώ λοιπόν να οδηγήσω εγώ τη χώρα, αφού θα μας διώξουν από την Ευρωζώνη και εκτός του ΝΑΤΟ. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα πάτε να ανατρέψετε, πάει να ανατραπεί η γεωπολιτική σταθερότητα στη Μεσόγειο. Και η Μεσόγειος δεν θέλει να φυτεί, θέλει. Εκεί λοιπόν παρεμβαίνει, αφού γίνονται τις συνομιλίες, και τους λέω το εξής. Εγώ με τον Τραμπ είχαμε προχωρήσει, η συμφωνία που υπογράψαμε μετά, τη στρατιωτική συμφωνία. Για Στεφανοβίκιο, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη και τη Σούδα. Κριστινάκη, καλά λέμε! Μπείτε μέσα! Τους λέω, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε αυτές τις στρατιωτικές βάσεις. Να γίνει η Ελλάδα το κέντρο σταθερότητας της Μεσογείου με τις ΗΠΑ. Μπείτε μέσα! Και να κάνουμε ανάξονα με το Ισραήλ. Αυτό για να γίνει, θα πρέπει να υπάρξει σταθερότητα στη χώρα. Πρέπει να σταματήσει το σχέδιο Σόιμπλε. Όπου εκεί ο πρόεδρος Ομπάμα επικοινώνησε με τον Αλέξανδρο Τσίπρα και έστειλε τη διαπραγματευτική ομάδα του Ολάντ εν αγνία του Βαρουφάκη. Την άλλη μέρα έφυγε ο Βαρουφάκης, να θυμάστε. Ναι. Παρατήθηκε. Ναι. Και όλη τη νύχτα συντασσόταν η πρόταση του Ολάντ, το περίφημο τρίτο μνημόνιο. Μπράβο! Αυτό λοιπόν. Άρα έγινε με παρέμβαση Αμερικής. Με παρέμβαση του Ομπάμα. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Παρέμβαση Αμερικής. Διότι η Αμερική κατάλαβε ότι αν αποσταθεροποιηθεί η Ελλάδα με το σχέδιο Σόιμπλε, τότε κινδύνευε η σταθερότητα στο ΝΑΤΟ. Δεν το κάναμε για τον ελληνικό λαό. Το κάναμε για το ΝΑΤΟ. Όλο αυτό, όπως λέει ο Πάνος Καμένος. Είχα σχηματίσει την εντύπωση ότι μοιαζόντουσαν για την τύχη, τη μοίρα του ελληνικού λαού να μην έχει άλλα μνημόνια. Φόρτωσαν άλλο ένα μνημόνιο για να υπάρχει σταθερότητα στο ΝΑΤΟ. Να μην διαταραχθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα και η Μεσόγειος που είναι έτοιμη με ένα φυτίλι να αναφλεχθεί και διάφορα άλλα τέτοια. Τόσος καημός να παρέμβει ο Ομπάμα. Καμαρώνουν τώρα που παρενέβει ο Ομπάμα. που έστειλε τη διαπραγματευτική του ομάδα που αντάμωσε με την άλλη διαπραγματευτική ομάδα του Ολάντ και όλοι μαζί πήγαν εκεί και έγραψαν, όπως καταλάβατε, τους όρους του τρίτου μνημονίου. Και ταυτόχρονα έγραψαν και ένα λαό, εκεί που φανταζόμαστε όλοι, επειδή ακριβώς ήταν η πρώτη φορά αριστερά και ο Καμένος εδώ από τα δεξιά και έτσι του Χάρη Κλίν το τραγούδι έρχεται και κολλάει μια χαρά. Αλλά θα κάνουμε την ερώτηση που κάνανε και στην κυρία που τη συναντήσαν οι κάμερες στην Αλεξανδρούπολη. Εσείς έχετε διαβάσει το βιβλίο. Σήμερα ξεκινάει η επίσημη κυκλοφορία του βιβλίου του Τσίπρα. Θα το αγοράζετε? Ποτέ. Ποτέ λέτε? Ποτέ. Δεν είστε όμως λίγο περίεργοι να δείτε τι έχει να μας πει και ο ίδιος? Όχι. Τον είδαμε, τον φάγαμε στη μάπα. Να είναι καλά εκεί που είναι. Αριστερά. Αριστερός όρθις. Και δεξιά. Δεξιός όρθις. Και αριστερό δεξιά. Αρχίδια. Μια στροφή επαριστερά. Ω, το μια στροφάρα, ένα Γιώργη. Επιδεξιά. Παναγία μας κοντοστούν. Κι όλα στη χώρα μας σωστά. Σοφά και επιδεξιά. Τον είδαμε, τον φάγαμε στη μάπα. Να είναι καλά εκεί που είναι. Τρώγεται δηλαδή στη μάπα, όπως λέει η κυρία. Δεν θέλει τίποτα να ακούσει, μάλλον δεν διάβασε το βιβλίο, ούτε θέλει να παρακολουθήσει τίποτα απολύτως σχετικό με το βιβλίο. Της έφτανε, της φτάνει όλο αυτό που ζήσαμε, που ήταν πάρα πολύ ωραίο πριν 10 χρόνια. Κράτησε και λίγο πριν, κράτησε και λίγο μετά, και σαν αντιπολίτευση και σαν κυβέρνηση. Ωραία περάσαμε, δεν έχουμε αντίρρηση. Μετά ήρθε ο Μητσοτάκης το 19 με 10 μονάδες διαφορά και εκεί είχε βαφτεί η Ελλάδα μπλε. Αν θυμόμαστε, λογικό μετά τον Τσίπρα, η Ελλάδα έγινε μπλε. Και τώρα εκεί που είναι μπλε τα πράγματα και κυρίως οι Σέρες ήταν μπλε και οι Σέρες δεν είναι συνηθισμένος τόπος, έχει βγάλει εκεί τους Καραμαλίδες, όλους τους Καραμαλίδες και πολλοί, δεν είναι και ένας δυο. Ένας λοιπόν αγρότης από τα Σέρας, ο οποίος έχει βγει ο κύριος Λίτος σε άλλη εκπομπή και έχει υποστηρίξει Καραμαλή, τότε που μετά τα Τέμπη, μετά το έγκλημα στα Τέμπη, βγαίνει τώρα αυτός ο αγρότης και μας λέει. Την προηγούμενη Τετάρτη λέει ότι η κυβέρνηση ότι έκανε την εξόφληση του 24. Στον Μόσερον δεν πλήρωσαν περίπου το 80% των αγροτών μας. Βγαίνουν κάθε μέρα και καινούργιοι αγρότες που είναι απλήρωτοι. Γιατί συνέβη αυτό? Ότι δεν πληρώθηκαν την προηγούμενη Τετάρτη να είναι κοκκινισμένα τα αφημί τους, μπλοκαρισμένα και την Παρασκευή όπως μας ενημερώνουν δεν θα γίνει πληρωμή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον κύριο Χατζηδάκη έσπηραν ανέμους. Κοντεύει να γίνει ο μεγαλύτερος πολιτικός νεκροθάντης των Ελλήνων αγροτών. Ζήτω η νέα δημοκρατία! Τόσο ωραία. Ψήφισε νεκροθάφτη λοιπόν, δεν το ήξερε, δεν το περίμενε, έπεσε από τα σύννεφα ψηφίζοντας Μητσοτάκη και Χατζηδάκη για αντιπρόεδρο και Καραμαλή, τα κάστρα εκεί πάνω στις Σέρες. Τώρα μιλάει για νεκροθάφτες, μιλάει για κοκκινισμένα φημί, τους έχουν υποσχεθεί να δώσουν λεφτά, δεν δίνουν τίποτα, ξεκινάνε κινητοποίηση την άλλη εβδομάδα, πολύ δυναμικές, βράζουν όποτε ακούτε αγρότη σε παράθυρο, είναι εκτός ορίων. Πραγματικά, μόνο που δεν έχει σπάσει την οθόνη με τις αξίνες και τις τσάπες να βγει έξω εκεί. Και να σαρώσει ό,τι βρει. Ένας άλλος τώρα αγρότης, ο κύριος Μόσχος, περιγράφει πώς από το 20 είχαν κάνει η οικογένειά του καταγγελίες για το περίφημο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιοι να πάνε φυλακή? Προχθές ο υπουργός έκανε καταγγελία στο πατέρα μου, τον αδερφό μου, στο Δημήτρη το Μόσχο, τον πρόεδρο του ΣΕΚ, τον αδερφό μου, τον Θωμά το Μόσχο και τον Κουρέτα. Μπορεί ο αδερφός μου ή ο πατέρας μου ή ο Κουρέτας να τον κάνουν καταγγελία? Και άμα τον κάνουν, τι έγινε? Πάει στο νόμο περί ευθύνης υπουργών και τη βγάζει λάδι. Δηλαδή αυτοί μπορούν να μας κάνουν εμάς καταγγελίες και εμείς δεν μπορούμε να τους απαντήσουμε με το ίδιο? Εκεί πήγαν οι καταγγελίες που λέτε. Στα συρτάρια τους έμειναν, δεν τις άνοιξε ποτέ κανείς. Μα και όσοι διαμαρτύρονται. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι εδώ περιγράφεται ποινικά αδικήματα που οποιοδήποτε πολίτης, εσείς, εγώ, οποιοδήποτε πολίτης, μπορεί να καταφύγει στη δικαιοσύνη και να μιλήσει για ποινικά, να ζητήσει την τιμωρία αυτών που ανισχύουν αυτά που λέτε. Μα αλλά πήγανε, δεν σου λέει. Πήγανε, σου λέει. Το 2020 εμείς κάναμε καταγγελία για παράνομους βοσκοτόπους και παράνομες ελιές στο Γράμμο. Άρα δίτσι. Πριν καν τις καταγγελίες του κυρίου Καπούνη από την Άξο, είχατε προηγηθεί εσείς? Ναι. Λοιπόν, την επόμενη χρονιά πάρθηκαν από το Γράμμο που τα είχαν δηλωμένα, τα πήγαν στο Βίτσι, ξανακάναμε καταγγελία, μετά τα πήγαν μέσα στα Σκόπια. Αυτά τα φυτεμένα σε εισαγωγικά δέντρα που φαινόταν μέσα στο Βίτσι, ξέρετε τι υψόμετρο έχει το Βίτσι, ή ο Γράμμος στα 2.500 μέτρα φυτρώνει ελιά, θα τρελαθούμε. Γιατί αυτή η αριστερά μας πάει όλο δεξιά. Γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Αλλά αν υπήρχε η δεξιά, θα ερχόταν η αριστερά. Όμως φίλες και φίλοι, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Προτού να έρθει δεξιά, που ντύθηκε αριστερά, για να μας πάει δεξιά. Σε αυτή τη χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Σε αυτήν την χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Γι' αυτό πάμε από αριστερά στα δεξιά με τέτοια ευκολία και ακούσαμε τον αγρότη, ο οποίος λέει ότι είχαν εντοπίσει άνθρωποι ότι είχαν δηλωθεί κτήματα με ελιές στην κορφή του Γράμμου και στην κορφή του Βιτσίου. Μάλλον τα πήραν από το Γράμμο όταν έγινε η καταγγελία, τα πήγαν στο άλλο βουνό απέναντι και μετά όταν τους ξανακατήγγυλαν τα πήγαν και τα πήγαν σε άλλη χώρα. Πληρωνόντουσαν όμως για την Ελλάδα. Δικά τους είναι ό,τι θέλουν να κάνουν. Δεν θα δώσουμε και λογαριασμό. Είναι οι ελιές εδώ. Τις πάω παραπέρα, τις πάω που θέλω. Στρέμματα είναι, γη είναι. Την παίρνω όπως είναι και φεύγω και πάω οπουδήποτε. Τι θα δώσουμε και λογαριασμό. Τι θα κάνουμε με τις ελιές μας. Και ναι, οι ελληνικές ελιές φυτρώνουν και στις κορφές των βουνών. Όλοι το ξέρουν αυτό. Μόνο έλατα φυτρώνουν και ελιές. Και κάποια στιγμή πήγαν και παραπέρα. Τα Σκόπια. Δεν έχουμε με τα Σκόπια που έλεγε και ο Μητσοτάκης ο μπαμπάς θα το είχαμε ξεχάσει σε 5 χρόνια. Δεν το ξεχάσανε. Το χρησιμοποιούν για να δηλώνουν τις ελιές. Τώρα είναι μέσα στα Σκόπια. Έχουν περάσει τα σύνορα της Ελλάδας. Παίρνουν επιδότηση για χωράφια που δεν είναι καν της Ελλάδας. Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα. Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα. Το 2024 στα Μπλόκα ήρθε η αστυνομία στα Μπλόκα. Έβλεπε ποιοι είναι εκεί και ποιοι δεν είναι και εξαιτίας των δράσεων των οποίων κάναμε κυνηγηθήκαμε εμείς όπως λέτε, μας φώναξαν για κατάθεση στην αστυνομία, το 24 ξαναλέω έγιναν τα μπλόκα και το 25 δικαστήκαμε και καταδικαστήκαμε κιόλας. Γι' αυτό 20 πεις. Περιμένουμε ακόμα την εισαγγελία να ξυπνήσει για να κυνηγήσει αυτούς που είπαμε. Κύριε και μας ρωτάτε για δικαιοσύνη και για ποινικά δικαιώματα. Ναι, να αμφισβητήσουμε και τη δικαιοσύνη τώρα. Ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, κάπου όπα, όπως λέμε. Υπάρχει μια ισοπαίδωση γενική. Αριστερά, δεξιά, έχουν γίνει όλα ένα. Σκάνδαλα. Βιβλία που βγαίνουν, περιγραφές για την Αμερική. Να μείνουμε στο ΝΑΤΟ και να θυσιάσουμε ένα λαό με ένα τρίτο μνημόνιο. Ενώ του είχαμε πει δεν θα φέρουμε τρίτο μνημόνιο. Και όλα τα πάρα πολύ ωραία. Θα μείνουμε στη Μακεδονία, εδώ το τραγουδούσε ο Ψωμιάδης. Και αυτός καθαρός και αθώος. Και αυτόν τον ψήφισε ο ελληνικός λαός πάνω εκεί της Θεσσαλονίκης και της περιφερίας και του Δήμου. Γενικότερα στην Κοζάνη, λίγο πιο πέρα αριστερά όπως κοιτάμε το χάρτη και κάτω από το Γράμμο και το Βίτσι. Ήταν υποψήφια το 19 με τη Νέα Δημοκρατία η κυρία Πόπη Σεμερτζίδου. Φεράρι, θυμηθήκαμε. Ήταν πριν στην εξεταστική η κυρία Σεμερτζίδου, νομίζω είναι ακόμα. Ήταν και συντονίστρια κοινοτικών πόρων της Νέας Δημοκρατίας. Για και ρόλο, δεν ήταν τυχαία. Στέλεχος δηλαδή της δεξιάς παρατάξεώς μας, άρα άριστη. Ο σύντροφός της και αυτηνής, μια σύμπτωση, έχει κερδίσει τον Τζόκερ. Δεν το ξέραμε. Το μάθαμε στην εξεταστική. Οπότε τη ρώτησε η Αποστολάκη. Σας ρωτήσω κάτι. Έχετε εσείς μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος Μαγειρίας ή μέλη της οικογένειάς του κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία, τζόκερ? Α, ναι, μπορεί, ναι. Ναι. Μπορεί, ναι. Ναι. Τι φάγατε την προηγούμενη εβδομάδα, μήπως φάγατε παστίτσιο? Ναι, μπορεί, πει, θυμάστε εσείς, εγώ δεν θυμάμαι. Πρέπει να κάτσω κάτω, να θυμηθώ όλες τις μέρες κτλ. Έτσι γίνεται και με τον τζόκερ. Ποιος θυμάται αν έχει κερδίσει τζόκερ? Τι είναι να κερδίσει τον τζόκερ, το θυμάσαι? Θυμόσαστε εσείς, θυμάσαι Κύρικο? Μπορεί να έχει κερδίσει δηλαδή και να μην το θυμάσαι. Αυτό έλεγε η κυρία Σεμερτζίδου. Δεν θυμάμαι, για τον σύντροφό της βεβαίως. Και όλα αυτά τα είπε στην εξεταστική, στις κάμερες. Είναι οι κάμερες απέναντι. Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην ίδια θέση δεν θυμότανε αν έχει κερδίσει 3 φορές λαχείο η κόρη του Στρατάκη. Η κόρη σας έχει κερδίσει λαχείο 1-2 φορές. Αυτό δεν σας αφορά. Δεν με αφορά. Όχι. Ναι, με αφορά όμως και θα παρακαλούσα να ρωτήσετε, να απαντήσετε. Δεν σας αφορά. Δεν με αφορά. Όχι. 3 φορές, εμείς ξέρουμε 3, άκουσα 2. Εάν ισχύει, αφορά το έτος 2017, τα άλλα δεν μπορώ. 3 φορές όμως. Δεν μπορώ να απαντήσω. Κερδίσατε 3 φορές τεράστια ποσά. Εάν ισχύει, Εάν είναι συσκευή, ναι. Εάν είναι συσκευή, τα χρήματα είναι φορολογημένα, νόμιμα, τελείως παύλα. Αυτή τη Νέα Δημοκρατία και αυτό υποψήφιο βουλευτή είναι τυχεροί άνθρωποι. Σκάνε όλα τα τυχερά παίγνια, τα λαχεία και όλα τα υπόλοιπα και τα κερδίζουν αυτοί και οι συγγενείς τους. Ένα παράξενο πράγμα. Όλοι οι άλλοι αριστεροί, μίζεροι, δεν σας πλησιάζει η τύχη. Έχετε τους ιονούς, τους κακούς που λέει και ο άλλος με το λεξικό που κυκλοφορεί και αναλύει τι είναι τα δεξιά και τι είναι και τα αριστερά. Και η κυρία Σεμερτζίδου, Φεράρι λοιπόν, είπε για το Τζόκερ. Α, ναι, μπορεί, ναι. Ναι. Μπορεί, ναι. Ναι. Πότε? Α, δεν θυμάμαι, κυρία Αποστολάκη. Πόσες δεν μπορώ φορές? Να θυμάμαι. Δεν γνωρίζω. Κερδίστε το Τζόκερ και δεν το θυμάστε. Εγώ θα το θυμόμουν. Θα το θυμόμουν, κυρία Αποστολάκη. Σαν τα γενέθλιά μου. αν ήταν το ποσό. Σαν τα γενέθλιά μου θα το θυμόμουν. Αν ήταν το ποσό, καλό θα το θυμόμουν κι εγώ. Ναι. Προφανώς είναι πιο μικρά τα ποσά. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς. Ναι, αλλά αν είναι πιο μικρά τα ποσά, δηλαδή όχι το ποσό και είναι πολλές φορές, πάλι θα το θυμόμουν γιατί θα ήμουν πολύ τυχερή. Άμα το κέρδιζα εγώ θα σας έλεγα, θα το θυμόμουν τώρα. Τώρα τι λεπτομέρειες δεν ξέρω. Αν το κερδίζει ο σύντροφός σου, το ίδιο είναι περίπου. Εντάξει. Κοιτάξτε λίγο, δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του, δεν δίνω πολύ σημασία στα λεφτά, αλλά τέλος πάντων. Το χρήμα δεν το λογαριάζω. Εντάξει, κοιτάξτε λίγο, δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του, δεν δίνω πολύ σημασία στα λεφτά, αλλά τέλος πάντων. Τα δυο σου μάτια σαν κοιτάζω, δυο μαύρα μάτια σαν κι αυτά, απλέντα βρίσκω με λεφτά. Θα σας ρωτήσω κάτι, έχετε εσείς μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος μαγειρίας ή μέλη της οικογένειάς του κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία, Τζόκερ? Α, ναι, μπορεί, ναι, ναι. Μπορεί, ναι. Γυναίκα? Ναι. Έλληνας Κρίσος, ιδιοκτήτης νησιού με 9 γράμματα. Α, νιάρχος έβαλες? Α, ναι, μπορεί, ναι, ναι. Μπορεί, ναι. Όχι. Νιάρχος δεν ταιριάζει. Κύριου, κύριου, είτε το επισκέπτη με το ελικόπτερο. Καλά, πες το να περάσει. Ναι. Πότε? Α, δεν θυμάμαι, κυρία Αποστολάκη. Πόσες δεν μπορώ φορές? Να θυμάμαι. Τα ευτελή δεν τα θυμάμαι ούτε εγώ. Αυτά τα ευτελή. Το πολύ ωραίο αυτό που είπε η κυρία Σεμερτζίδου και μπράβο της, της βγάζουμε το καπέλο. Δεν θυμάται αν κέρδισε ο σύντροφός της Τζόκερ μία, δύο ή τρεις φορές. Γιατί δεν είναι μαζί του για τα λεφτά. Το σεβόμαστε. Μπράβο. Είναι μια αξία αυτή και την επιζητούμε αυτή την αξία. Θέλουμε να είμαστε, να ζούμε όλοι, να ζούμαστε σε μια κοινωνία με αξίες. Και εδώ λοιπόν ακούσαμε την κυρία Σεμερτζίδου να το πετάει έτσι πολύ άνετα και χαλαρά προς την Αποστολάκη που επέμενε ντε και καλά να βγάλει είδηση ότι υπάρχει σχέση και ότι μπήκαν λεφτά εκεί σε λογαριασμούς και πλουτίσανε και δεν ισχύουν αυτά. Υπάρχει και η αγάπη, υπάρχει και η καλή προαίρεση. Υπάρχει και η καθαρότητα γενικώς. Δεν πρέπει να τα τσαλαπατάμε όλα αυτά και πρέπει να αναγνωρίζουμε και τις αξίες. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Αριστερά και δεξιά. Και αριστερό δεξιά. Κάτω οι κλέφτες! Κάτω οι λοποδίου! Κρίντζι. Μία στροφή επαριστερά και μία επιδεξιά. Κι όλα στη χώρα μας σωστά. Σοφά και επιδεξιά. Αριστερά και δεξιά. Δεξιός όρθις. Και αριστερό δεξιά. Ένα πραγματικό μπουρδέλο. Μία στροφή επαριστερά και μία επιδεξιά. Τι μπουρδέλα κυβερνήσει είναι αυτές ρε. Κι όλα στη χώρα μας σωστά. Σοφά και επιδεξιά. Πολιτικά ανώμαλος είναι με όλα αυτά που έκανε. Ανομαλία, μεγάλη ανομαλία. Ο Λαφαζάνης είναι αυτός, ο οποίος μιλάει για τον Τσίπρα, τον χαρακτηρίζει πολιτικά ανώμαλο και μια χαρά τα πάνε με και εκεί αξίες, η αριστερά εδώ, αυτή η αριστερά την ακούμε τις τελευταίες τρεις μέρες, κανένα ξεκατίνιασμα, με πολύ σεβασμό, με αυτοσεβασμό στους αγώνες της αριστεράς. Εδώ ο Λαφαζάνης τον είπε πολιτικά ανώμαλο και όλο αυτό που έκανε ήταν ανομαλία. Όμως θα πάμε σε ένα απόσπασμα του βιβλίου του Αλέξη, του συντρόφου, του πολιτικά ανώμαλου Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μας περιγράφει στη δύσκολη στιγμή της διαπραγμάτευσης τι ο εσωτερικός του κόσμος έκανε. Αισθανόμουν σαν μελοθάνατος που δεν ήξερε πότε θα εκτελεστεί η ποινή του. Λένε συχνά πως οι άνθρωποι αντιδρούν παράξενα όταν βρίσκονται κάτω από πίεση. Άλλοι φωνάζουν, άλλοι θρηνούν, άλλοι κλείνονται στον εαυτό τους. Εγώ πάλι έχω τη συνήθεια να σφυρίζω. Κάτι σαν μηχανισμός άμυνας υποθέτω. Θυμάμαι τότε με όλη την ένταση, την αγωνία, την κούραση, μου είχε κολλήσει ένα σκοπός που σφύριζα συνέχεια. Σφυρίζε κλέφτηκα. Έτσι αντιδρά ο Αλέξης Τσίπρας. Όταν έχει κάτι να τον πιέζει, σφυρίζει. Θα ακούσουμε εδώ τι ακριβώς σφύριζε. Μωρέ, είναι δυνατόν να σφυρίζει ο ηγέτης της αριστεράς της πρώτης φοράς στην κρίσιμη στιγμή της διαπραγμάτευσης στους διαδρόμους των Βρυξελών να σφυρίζει την πεταλούδα που είναι και ωραία βέβαια, εκτός αν είναι αριστερή. Όχι, δεν σφυρίζει αυτό. Θυμάμαι τότε με όλη την ένταση, την αγωνία, την κούραση μου είχε κολλήσει ένα σκοπός που σφύριζα συνέχεια. Τα κάνεις όλα για τα λεφτά, δε μ' αγαπάς. Αμαναμαναμαναμαναμαναμαν. Η ώρα και δεν θα ξέρεις που χρωστάς. Δεν ήτανε γλέντι, εμείς εδώ οι εμπαθείς τα βάζουμε αυτά. Σφύριζε τσιτσάνι, το αποκαλύπτει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Θυμάμαι τότε με όλη την ένταση, την αγωνία, την κούραση μου είχε κολλήσει ένα σκοπός που σφύριζα συνέχεια. Όχι κάτι αμύτικο ή επαναστατικό τύπου Μπελατσάου, όχι κάτι αμύτικο ή επαναστατικό τύπου Μπελατσάου, αλλά ένα παλιό ρεμπέτικο του Τσιτσάνι. Η καρδιά σου θα γίνει χρυσή. Το σκοπό καθώς περπατούσα σε αυτούς τους ατελείωτους διαδρόμους του κεντρικού κτηρίου της Κομισιόν. Madame Merkel. Ή το σιγοτραγουδούσα από μέσα μου στις ατελείωτες και βασανιστικές συνεδριάσεις μιας διαπραγμάτευσης που φαινόταν αδιέξοδη. Ήταν τρόπος να αναπνεύσω μέσα στην ασφυξία. Και ίσως λειτουργούσε μέσα μου ως μια μικρή διακριτική πρόκληση. Μια μικρή απρόβλεπτη σκανδαλιά. Να δείξω χωρίς λόγια, χωρίς εντάσεις, πως δεν με τρόμαζαν. Να δείξω χωρίς λόγια, χωρίς εντάσεις, πως δεν με τρόμαζαν. Σφύριζε. Και έτσι κατάλαβε η Μέρκελ ότι αυτός είναι ατρόμητος. Και δεν σφύριζε, αν σφύριζε κάτι τίποτα αμύτικο που λέει επαναστατικό τύπου Μπελατσάου, μέχρι εκεί πάει, θα είχε γίνει χαμός. Ευτυχώς που σφύριζε ερωτικό τραγούδι, γιατί αυτό είναι ερωτικό, με την καρδιά τη χρυσή, το πολύ ωραίο τραγούδι, του Βασίλη Τσιτσάνη. Και έτσι είχαμε τρίτο μνημόνιο, γιατί αν σφύριζε τα άλλα τα αμύτικα, μπορεί να μην είχαμε τρίτο μνημόνιο και να είχαμε βουλιάξει και να είχαμε, γίνει εδώ άλλα πράγματα. Ευτυχώς που το πήγε προς το ερωτικό. Και έτσι όπως λέει ο ίδιος ήταν μια εσωτερική δύναμη έπαιρνε από όλο αυτό και σκεφτότανε μέσα του ότι εγώ όλους αυτούς θα τους νικήσω και όλο αυτό θα μπορούσε να δώσει και άλλο τίτλο στο βιβλίο αντί για Ιθάκη να το πει σφύριγμα αντίστασης. Σκέφτομαι εκ των υστέρων ότι εκείνες τις στιγμές το σφύριγμα δεν ήταν απλώς μια αυθόρμητη αντίδραση, ήταν μια πολύ προσωπική και εσωτερική μορφή αντίστασης. Μπράβο! Ένα στοιχείο της ταυτότητάς μου, μια υπενθύμηση, πρώτα σε μένα και ύστερα σε όλους, ότι δεν θα αφήναμε να μας καταπιεί ο φόβος. Ήθελα να γεννηθεί μέσα τους η αφιβολία. Μα αυτό σφυρίζει, χαμογελά, δεν είναι σοβαρός, δεν αντιλαμβάνεται την κατάσταση. Για το δεν είναι σοβαρός νομίζω είχαν τεκμηριωμένη άποψη και αυτοί και εμείς. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε αυτό το βιβλίο για να μας πει ότι σφύριζε στους διαδρόμους της Ευρώπης, των Βρυξελών, εκεί του κτηρίου. Και τον ακούγανε οι άλλοι ηγέτες και λέγανε αυτός για να σφυράει είναι αποφασισμένος. Δεν πρόκειται να δεχθεί. Το δέχτηκε τελικά το μνημόνιο επειδή ακριβώς σφύραγε.